านของพระเยซูบนโลกนี้ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วพระองค์ทรงมองเห็นอย่างแจ่มแจ้งถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตพระองค์ภาพของความเจ็บปวดและความตายปรากฏให้พระองค์เห็นเสียงเคี่ยนตีแต่ละครั้งกระทบหัวใจของพระองค์เสียงดูถูกเหยียดหยามก้องอยู่ในสมองของพระองค์ความทุกข์ทรมานทุกๆอย่างที่พระองค์ต้องแบกรับนั้นได้เผยโฉมต่อพระองค์เงาของความเจ็บปวดครอบคลุมพระองค์ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังมีความยินดีที่จะสูญเสียชีวิตเพื่อจะช่วยให้ชาวโลกทั้งหลายได้รับชีวิตนิรันดร์สาวกทั้ง12คนไม่สามารถร่วงรู้ถึงอนาคตที่จะเกิดกับอาจารย์ผู้ที่เป็นที่รักของเขาพวกเขาไม่รู้ว่าอีกไม่นานพระเยซูจะต้องจากเขาไปและพวกเขาจะต้องเผชิญกับปัญหาในโลกนี้โดยไม่มีพระเยซูทรงชี้แนะและปลอบโยนพวกเขาไม่สามารถร่วงรู้ถึงความเกลียดชังจากคนที่ไม่มีความเชื่อที่พวกเขาจะต้องทนทุกข์พระเยซูตั้งพระทัยที่จะตระเตรียมพวกเขาให้พร้อมที่จะเผชิญกับความยากลำบากในภายหน้าพระเยซูและสาวกก็เดินทางมาถึงเมืองซีเซเรียฟิลิปปีดินแดนที่มีการบูชารูปปั้นเครื่องรางของขลังและการบูชาของคนนอกศาสนาแวดล้อมพวกเขาแล้วพระเยซูก็ปลีกตัวจากสาวกของพระองค์เพื่อหาที่สงบอยู่ตามลำพัง พระบิดาพระองค์คือความรักอาณาจักรของพระองค์ก็มั่นคงโปรดช่วยข้าพเจ้าด้วยพระบิดาที่จะทำให้สาวกของข้าพเจ้าเข้าใจถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นในใกล้นี้โปรดช่วยข้าพเจ้าด้วยในการตระเตรียมพวกเขาให้พร้อมที่จะยอมรับความยากลำบากอันจะเกิดขึ้นข้าพเจ้าได้นำเข้ามาที่ดินแดนแห่งนี้ในที่ที่แวดล้อมไปด้วยคนนอกศาสนาเพื่อจะทำให้เขาใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นทีนี้แหละที่ลูกจะนำเขาให้เข้าใจถึงความรับผิดชอบที่เขามีต่อคนนอกศาสนาทุกชาติทุกครอบครัวโปรดตระเตรียมใจพวกเขาโอ้พระบิดาเพื่อที่เขาจะได้รู้ถึงความจริงข้าพเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทำให้ เมื่อกลับไปหาสาวกของพระองค์พระเยซูไม่ได้บอกถึงความจริงเกี่ยวกับความตายและการฟื้นชีพของพระองค์แก่สาวกทันทีแต่กลับถามว่า คนทั่วไปก็พูดกันว่าเราเป็นใครกัน คนทั่วไปแหละครับเขาปฏิเสธไม่ยอมรับว่าอาจารย์เป็นพระมาสิอา หลายๆคนที่ได้เห็นพระองค์แสดงอภินิหารเชื่อว่าพระองค์คือผู้ที่จะครองบัลลังก์ของดาวิด ผู้คนที่พระองค์เลี้ยงอาหารที่เบซายดาต้องการให้พระองค์เป็นกษัตริย์ของพวกเขา พวกผู้คนที่เชื่อคำเทศนาของยอห์นบัพติสมาเชื่อว่าพระองค์คือยอห์นอีกคนหนึ่ง บางคนคิดว่าพระองค์เป็นผู้พยากรณ์เอลียา บางคนก็คิดว่าพระองค์เป็นโมเสส หรือไม่ก็ผู้พยากรณ์เยเรมี บางคนก็ยอมรับว่าอาจารย์เป็นผู้พยากรณ์แต่ไม่พร้อมที่จะยอมรับว่า และพวกท่านคิดว่าเราเป็นใคร อาจารย์เป็นบุตรของพระเจ้า เปโตรเอ้ยพระเจ้าอวยพรแก่ท่านเพราะว่ามนุษย์มิได้แจ้งความนี้แก่ท่านแต่พระบิดาบนสวรรค์ทรงแจ้งให้ทราบ เปโตรเองเหมือนกับมนุษย์อื่นๆไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับความลึกลับในสวรรค์เหมือนกับผู้พยากรณ์เก่าแก่ได้เขียนไว้ว่า พระเจ้าได้แสดงตนของพระองค์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณนี้จะแสวงหาความจริงและล่วงรู้ถึงสิ่งต่างๆเกี่ยวกับพระเจ้า ความจริงของพระเจ้าอยู่กับพวกเขาทำให้เขาเกรงกลัวพระองค ์พระเยซูทรงพูดกับเปโตรต่อไปว่า เราบอกแก่ท่านว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี้แหละเราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และประตูนรกก็ไม่สามารถจะเอาชนะได ้หลังจากนั้นมาม ัทธิวเธอคิดว่ายังไง ถ้าไม่คิดว่าอาจารย์หมายความว่าเปโตรจะได้รับตำแหน่งที่สูงกว่าพวกเราในคริสตจักรอาจารย์แต่งตั้งเราทั้ง12คนให้ทำงานของพระองค์อย่างเท่าเทียมกัน เป็นไปได้ไหมว่า อาจารย์พูดถึงคริสตจักรซึ่งหมายถึงอาณาจักรซึ่งเปโตรจะได้เป็นดังเช่นนายกรัฐมนตรีของอาณาจักรนั้น ไม่หรอกผมคิดว่าถ้าอาจารย์พูดว่าคริสตจักรก็หมายถึงคริสตจักรจริงๆ อ้าวและอาจารย์พูดถึงศิลาทำไมล่ะ พระคัมภีร์พูดถึงศิลาว่ายังไงเหรอ มัทธิวคุณเป็นคนช่างศึกษาคุณตอบหน่อยสิพระคัมภีร์กล่าวถึงศิลาหรือรากฐานไว้หลายแห่งโดยทั่วไปแล้วจะใช้พยากรณ์ถึงพระมาซีอา ใช่ฉันรู้ว่าโมเสสเคยพูดว่าพระเจ้าทรงเป็นศิลา เดวิดก็พูดเช่นนั้นเหมือนกันในหนังสือสดุดีเขาพูดว่าพระเจ้าคือศิลาของข้าพเจ้า ผู้พยากรณ์อิสยาห์ก็พูดว่าพระเจ้าคือศิลาในที่กันดารรากฐานหรือเสาหิน แน่นอนพระเยซูทรงเป็นศิลาบนศิลานี้พระองค์จะสร้างคริสตจักรถึงแม้แต่ประตูนรกก็จะไม่สามารถเอาชนะได้